50 languages. 67. 67. 67. ضمائر الملكية. 2. كتيتيكيس أنونيميس. 2. كتيتيكيس أنونيميس. 2. النظارة. تا جاليا. تا جاليا. لقد نسي نظارته. Ξέχασε τα γυαλιά του. Ξέχασε τα γυαλιά του. أين ترك نظارته يا ترى؟ Μα πού έχει τα γυαλιά του; Μα πού έχει τα γυαλιά του; الساعة. Το ρολόι. Το ρολόι. الساعة عاطلة. Το ρολόι του χάλασε. Το ρολόι του χάλασε. الساعة معلقة على الحائط. Το ρολόι κρέμεται στον τοίχο. Το ρολόι κρέμεται στον τοίχο. جواز السفر. Το διαβατήριο. Το διαβατήριο. لقد فقد جواز سفره. Έχασε το διαβατήριό του. Έχασε το διαβατήριό του. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Μα πού έχει το διαβατήριό του; Μα πού έχει το διαβατήριό του; Hum. Hun. Al-khas bihum. Bihen. Αυτά δικό τους. Αυτά δικό τους. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. Τα παιδιά δεν μπορούν να βρουν τους γονείς τους. Τα παιδιά δεν μπορούν να βρουν τους γονείς τους. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Αλλά να, έρχονται οι γονείς τους. Αλλά να, έρχονται οι γονείς τους. أنتم. Κομ. Ελχάς μπικομ. Εσείς δικό σας. Εσείς δικό σας. Κέιφα κάνετ ρεχλατ χαδρατακουμ, Σέιιντ Μίλλερ. Πώς ήταν το ταξίδι σας, κύριε Μιούλερ; Πώς ήταν το ταξίδι σας, κύριε Μούλερ; Είναι ζόουζετ χαδρατακουμ, Σέιιντ Μίλλερ. Πού είναι η γυναίκα σας, κύριε Μιούλερ; Πού είναι η γυναίκα σας, κύριε Μούλερ; Εντι, κα, χαδρατακι, ελχάς, πικι. Εσείς, δικό σας. Εσείς, δικό σας. Καίφα κάνετ ρεχλατ χαδρατικι, μαντάμ Σμιθ; Πώς ήταν το ταξίδι σας, κυρία Σμιτ; Πώς ήταν το ταξίδι σας, κυρία Σμιτ; Είναι ζόουζ χαδρατικι, μαντάμ Σμιθ; Πού είναι ο άντρας σας, κυρία Σμιτ; Πού είναι ο άντρας σας, κυρία Σμιτ;